سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. في سورة النجم دو حصے بھی، اول حصہ کی اللہ رد کو پا اغا مشرکانو بانی چیغید نیکانو بنیانو عبادت کو، صداقت ذکر کو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زین دویم حصہ دا، و دی دویم حصہ کی اللہ رد کی پا اغا مشرکانو بانی تغیبا د ملائک و عبادت کو، مشرکین بالملائک اک سنگ جی دنیا کی د نیکانو بنیانو عبادت شیو او دا د نوح علیہ الصلوۃ والسلام د زمانے نشورو وت سوا یغوس یعوق او نصر پینزو نیکان خلقو انسانانو سڑیو مومنانو آدم علیہ الصلوۃ والسلام بچیو چکل اگر دنیا نے لاڑو وفات شو زمانہ پس خلق داغی تعظیم شروع کو، بیا داغی عبادت شروع شو، اگا پا عرب کرا روانو نیکانو بنیانو عبادت شروع شو نا اللہ نوح علیہ السلام دنیا ترو دیگو، او اگا نحنیم سوکال تیر کلو دا دید پارا چی دا بنیانو عبادت مکو ویچا چی بنیان پیدا کلی داغی عبادتو کی، اگا یو دے اگا سر بلح صدار و شریک نشتا، تاسو د هر څه زموار د هر چا په سر باندې ولاړ د هر چا حاجت سر کوون کې دا یو الله دی، دا خدای الله محتاج بنیان دی، دی ود الله نه غوخته، دی ود الله بندگی کوله، دی ود الله په نوم باندې نظرانه او منختې کولی، تاسو ستاغي بوتان جوړ کړی دی او هغه قبرونه هم جوړ کړی دی او هغه ته پراته. نوح علیہ الصلات والسلام قوم خبره و نه منله، نه نیم سوا کال دغه ستیر شو، دنیا باد شوی وا پورا شوی وا په خلق برابر شوی وا، الله د مختز مکه نټول ختم کړ، چې کوم پکې پیدا شوی صحیح مسلمانان هغه بچ شو، داغي نسل بیا دنیا جوړ کړه، داوود علیه الصلوات والسلام په زمانه کې بیا تبا شو، صالح علیه السلام په زمانه کې بیا تبا شو، دا ولی دا ځکه چې هغه بدی اولیاء پسې ګرځیدو، ددی قبرونه ددی شکلونه او بوتانو دا د لرګونه دا د وسپنونه دا د تامبونه دا د ګټونه دا د سرو زرونه جوړوه او بیا د هغې عبادت کوه. دا نیک بنده دی او دا الله نازولې دی او الله ته ډېر نږدې دی، لهذا مونږ به دی ته وایو او دی به الله ته وایو، دا زمونږ سفارشیان دي. نو د دویمه حصه کې الله رد کوي په مشرکین بالملائکه باندې، چا د ملائک و عبادت کا مشرکین بالملائک، ورپسی نفی د شفاعت قہری ذکر گئی. دنیا کی لگ سنگ چ شرک سلور قسم نو مشرکان سلور قسم، نو مشرکین بالعباد الصالحین دا پا اول حصہ کی تیر لات و منات و عزا تغیت پا سجدہ پراتو، نو پا دی دویم حصہ کی مشرکین بالملائک چا چې د ملائکو عبادت کو نو باغی باندې الله رات کړي چا به د ستورو عبادت کو هغه ته مشرکین بالکواکب وي دا قسم قسم مشرکانو په دنیا کې او دا په هر زمانه کې شته مکی والا وبوی الملائکه بنات الله دا د الله لونه دي یا جبریل او یا میکائیل دا چېغه باغی والي هغه حاجت روا غنلی لکه څنګه چې دا اولیاء او عبادت په دنیا کې کېدو په ځمکه باندې نو په اسمانونو کې دا غي عبادت شروع زمونږ دی سوال لسمې صدې ته هم سنه ستاب تغییر رسیدلې دي بعضی مولیانو تعویذونه لیکل با او په تعویذونو کې به لیکلی وو یا جبریل یا میکائیل او دا د غوا لکه ته واچوي نو بیا به ودرېږي فرعون او شداد نمونه به پکې لیکلو او دا د غوا لکه ته او د میخې لکه پورې به وتړوی دا تعویذ نو چې د دې بې عزتي وشي نو غوا میخه به ودرېږي غوا میخه له دې نه څه خبر دی چې فرعون څوک وو او شداد څوک وو یا جبریل څوک دی د دې نه خو انسانان او پیریان خبر دي نو الله په دې قسم مشرکانو باندې رد کړي او سره دویم نفی د شفاعت قهري او ردی د پاره زواجر ځکه چې مشرک دا کارونه کین خامخا مستحق درټنه دی او د زورنه دی نو دا وکم من ملکن دویم حصه ده وکم من ملکن فی السماوات کم د کثرت د پاره راځي نا ملک جو تغور لفظ ندا واحد مفسرين ومعناه جمع او ددي معنا جمع ملك يوم ملك تموي او پاسمانونو کی چسور ملائک دي ټولو تموي او دا کمال لدی کم دی دی پکې دا کثرت راوستل او کم من ملکن او سمرا د ملائکونا السماوات برا پاسمانونو کی لا تغنی شفاعتهم شیئن فیدن ورکی سفارشت دی شیئن یو ذرا لا تغنی نلرکی دا انسان نا شفاعتهم سفارشت دی شیئن یو ذرا او یا فیدن ورکی سفارشت دی شیئن یو ذرا مشرکان لکه څنګه چې خبرونو ته پراته دي اولیاء ته پراته دي او دا وی چې ها اولای شفاعونا عند الله دا خلق به زمونږ د پاره سفارش کوي او ردی شفاعت به الله قبلی ځکه الله ردی نه مجبور ردی دغه ته شفاعت قهری وي قرآن په دې باندې رد کوي ملائک دغه شفاعت شته دا نه چی نشته د انبیاء او شفاعت شته د نیکانو بنیانو شفاعت شته په قیامت کې دا عالم او دا حافظ دا هر یو نیک انسان شفاعت دا بدعمل په حق کشتا خدا الله دا اجازت نفس دغی تا شفاعت اذنی وی دغی تا شفاعت شرعی وی پا شرع کی شفاعت سوک تا دین انکار کی دا خود قرآن نه انکار دی دا خود صفا حدیث نه انکار دی نو شفاعت او سفارش دا شتا خو پا قیامت کی وی او دا با کل کی گی کل چل اجازت ور اجازت پاول الله چاته کوي انبیاء ہوتا او په انبیاء کې بلاول چاته کوي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا غی سره به شفاعت شروع شي دا مقام محمود چې وته وي پاغي کې به نبی علیہ السلام وګد سجده وکي الله راغینه خبر دې چا به سوره ودی الله به په نبی علیہ الصلات والسلام باندې د حمد و ثنا دروازې کولو کی او هغه به د الله حمد و ثنا شروع کی الله خپويږي چې هغه بس کلمات دي هغه بس څنګه جملې هغه خو بس الله وتعالى دغه وخت کې الهي علم شروع شو الهي رڼا شروع شو هغه به د الله ثنا وي وي وي وي بیا به وتا الله ر طرف نو ویل شي چې یا محمد ارفع راسك اے محمد صلى الله عليه وسلم سروچت کسل تعبا سوال کوا تا ته بدر کولیش اشفعت شفع شفاعت کو د خپل امت په حق استا شفاعت بنن قابلولش نبی علیہ الصلات والسلام با شفاعت شروع کی کوم به حساب د پیغمبر د امت نه جنت ته ځینو هغه خو هم الله به الله پډکې د خلقونه نه الله لپاره الله علم چې کې بصوره خلق راځي یا د نبی علیہ الصلات والسلام په شفاعت سره تاغین پس ابراهیم علیہ السلام او بیا سلسله وار تمام انبیا هر مؤمن مسلمان به شفاعت کید بل لپاره خو کله به کی چې کله الله اجازه وکړي. مشرکان وی وس قبر لور دی او ته زمونږ د پاره سفارش وکړه ته زمونږ د پاره الله ته وایا او بعض مشرکان هو ډایرک دغه باباګانو نه غواړي دغه زیارتونه نه غواړي دا پکې بیا غسر جاهلان چې دا د اسلام نری خبر د مکی مشرکین وبوی ها اولای شفاعونا عند الله د نوح علیه السلام د زمانی مشرکان وبوی ها اولای شفاعونا عند الله دا زموږ سفارشان دي مونږ دې ته وایو دی به الله ته یو شفاعت وکړي او په زور به کوي یعنی د دې په الله باندې حق ته الله له ځان ستړي کړي د عبادت کړي دي یا خو د الله بادشاہین د دې عبادت سره سی وه شوي د الله په عبادت باندې نس سیوا کیږي او نس کمیږي کدا ټول دنیا عبادت کی او تعریفونه شروع وی قولی او بدنی او مالی هر قسم عبادت کی د الله په حکومت او بادشاہ کې ذره نشي سیوا کول او کدا ټول انکار وکي داسې لکه یو زړه انکار کوي څوک دغه بندگی او عبادت نکي نو دغه د بادشاہ نه او د کائنات نو څه شي کمول نشي عبادت ته ضرورت ته خود انسان عجزته تضرعته خشوته ضرورت ته خود انسان ځکه انسان د ناقص ته کمزور دی نو دا د ګناهونو بوجه ده دی به خامخا عبادت کوي دی به خامخا د الله نه یره کوي دی به خامخا ذکر کوي دی به خامخا جهاد کوي دی به څه کوي د دې لپاره چې الله ته نږدې شي. سورۃ مائدہ کې الله ویلو اے ایمان والو ما ته نږدې کته لټوي وابتغوا الیه الوسیله ما نو یریږي او ما ته ځان را نږدې کې نو ځان به پس سره الله ته نږدې کې بفعل الطاعات وترك المنكرات خکارونه وکا او د بدو نه ځان وسات دا وسیله ده په باباګان الله ته ځان منځ دی کوه مشرکان او باباګان په وړه غنډه چې داسې به مونږ رو روزو او الله ته په دې باندې ځان نږدې کوه او په دغه کې تباہ او برباد شو او دنیا نه لاړ ختم شو او دا هغه غرګونه اوس هم په خلکو کې شته اوس هم په دې نیت باندې زیارت لور دي. الله وی بر آسمانی مخلوقات کې ملائک دي نورانی مخلوق ته الله ډېر لوی شان ورکړی دی غیله ځکه دا الله د سترګې طرف هم نافرمانی نه کوي او چې الله ورته څه حکم کوي نو هغه کوي نو الله به د هغې شفاعت نه قبلوي خو که ته وایې چې په زورو نو الله وی لا تغني شفاعتهم شیئا د هغې سفارش ذره فایده نه کوي الا من بعد ان یأذن الله مگر پستا غینا چې اجازه وکړي الله لمن یشاء اغه چاته چې داغه خوښي و يرضى او هغه پسند کی الله جبريل عليه السلام ته اجازه وکړي الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازه وکړي الله طعام خلق کی او عالم تا حافظ تا شهید ته اجازه وکړي و يرضى او هغه خوښ کی هغه پسند کی چې ته شفاعت کول شي د پلانی لپاره دی شفاعت کی دو خبری دی یو شفاعت کون کی تب اللہ اجازت کی او اللہ با اجازت کی اغا چاہتا چی پاقیدہ برابری مومن مسلمانی کده دی زینہ اغا بریلی را دنیا نتلی مشرک تا دنیا نتلی بدتی را دنیا نتلی تی شفاعت تا چا دا پارا نشی کولے اگر ازان لپخپل وستزی گوری سلار دی گوری چی زما بس حالی شفاعت با کئی موحد چپا عقیدہ برابر دنیا نتلی متبع دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گنانگارو دا پارا خو چی اغا گنانگارو دا سی چی اغا شرک نی کرے زکا گنانگار چی کلا شرکو کو نو دا پتوبے سر مافتی گی چی دی دنیا کی جوان دے دے او دا توبہ بیستا خوڑے را خدا او کدقا سر دنیا نلالو نہ نبی ته اجازت شتا نہ ملائکو ته اجازت شتا نہ علماء ته اجازت شتا نہ شهدا ته اجازت شتا چې د د په حق کې د الله نه سوال وکي او یا شفاعت وکي. او قران ختمه کړی دا قران صفه فیصله کړې سوره توبه کې تیر شوې دي چې نبی له هم دا مناسب دي چې هغه د مشرکین لپاره استغفار وغواړي. اول کې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام وغوښته خو چې کله وته پته ولګېدا نو بیا لاغینه بای کاټ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منشوي دي مؤمنان مسلمانان هم د دینه منشوي چې د مشرکین د پاره به دعا د استغفار نه غواړي حتی که چه نبی علیه صلات و سلام اللہ را دی نمانه کم چه ده خپل مور ده پاره بم نواره ده خود اللہ فیصله ده الاحکم الحاکمین اللہ ده ابراهیم علیه صلات و سلام ده خپل تار ده پاره ده ویلی شو لاولی ویلیو خوچه کلا و تپتا و لگیدن و تبر را امین خو بیا بایی کارو کن بیا دواغان داغین رستو نده گفت داسی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د منافقین استغفار نه من کړی چې مخکې څه شوی دی هغه شوی دی او آینده د پاره اجازه نشته چې نه منافق ته پاره منافق څوک ته چې کلمه ویلی د منځونه کړی دی خیراتونه کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په جمعات کې په سب کې مسجد نبوي کې ولاړ دی بعض غزوات الله تللی دی الله پیغمبر منه کړی دی مونږ د جنازې به نه کوي نو مونږ د جنازې څه دی دا دعا ده دا استغفار در دی مړي لپاره ژوندو لپاره منه د دغایت تنازلی دو نرستو ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا د یو منافق په قبر پیغمبر نه دی ولاړ او نه مونږ د جنازې کړی دی ولی داغه درجه د مشرک نم پاخوا شو هغه جهنمی دی او دام جهنمی دی او د منافق په حق رالو دا و فی الدرک الاسفل من النار بهر حال شفاعت شتا په قیامت کې وي الله د اجازت نه پس وي اجازت به الله کی چاته چې د ایمان سره دنیا نه تلی او د هغه چا د پاره به شفاعت کی چې هغه هم د ایمان سره تلی خوګونات نه شوی دی څنګه مست پاتې شوی دی روژه نه دی نیولی په مانځه کې کوتاهی راغلی ده په روژه کې کوتاهی راغلی ده غلات نه شوی ده زنات نه شوی ده لوی واړه ګناهونه د هغه نه شوی دي شفاعت د دې لپاره دی یو سړی بدعتی د دنیا نه لاړو هغه دم پته مې چې زما لپاره به پیغمبر شفاعت کوي نه خیرې به ورته کوي مشهور حدیث دی لوی وړو ته معلوم دی او دا به په میدان د قیامت کې کوم ځای کې چې پیغمبر حوض کوثر کې ودرېږي او یو ګیلاس اوبه ورکوي خپلو متیانو ته او چغې وایي چې هلمو الیا هلمو الیا هلمو الیا راشه زما خواته نن د حوض کوثر نه یو ګیلاس اوبه تاسو له درکوم چې چا دا اوس کړی نو 50,000 کاله روز د لم یضمه ابدا چرته به هغه تګي نشي نو پدې کې پیغمبر بګوري فلا یضاد دن عن حوض بخاری کې مشهور حدیث دی پیغمبر وی زما د حوض نه به یو ډله واپس کړی شي لکه تګي ساروی چې را رواني یو ګذر ته د اوبو د پاره او هغه سړی ساروانو یا شپنکې یا سارو والا هغه ساروی د ګذر نه واپس کړي د هغې ساروړه به څه وي نبی علیه الصلاۃ والسلام به وی راپرېږدی صحابی وصحابی اصحابی دا خو زما ملګري دي پیغمبر نه دی خبر د دینه خو دغسې ظاهر کې ورته ګوري وي زما امتیان دي ملائک به ورته ووي یا محمد صلی الله علیه وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک تا ته پته نشته چې ستا نه وروسته دوی څه کړي دي ټول دین ستا روان کړی دی میلاد النبی پکې چا کړو سنت وروسته دواګانې پکې چا کړې جنازې نه وروسته دواګانې پکې چا کړې شومې او ساتونه چا کړو دا درې ورځې ډوډۍ چا کړې وه دا جمعې شپه پکې چا راوخلې وه دا سلویختي او د کال شپې پکې چا راوخلې وې ټول دین روان کړو او اوس خو بیا هر څه ګډوډ نه اوس کوم بدعت شروع دي نو د دې خوړو نام نشان پخوانو نه اصل او نه نسل نبی علیه الصلاۃ والسلام به شفاعت کوي نه پیغمبر وی په خپل فاقول وی زبا وایما سحقا سحقا لمن غیر بعدی حلاکت دیوی تبایی دیوی داگه چار پارا چه زما دین زمان روست روان کرده دی دین خوب پوره شویو او در روست دین جو کرده دزان خبر جوڑه کرده در روزون رزان جو کرده دزان رسمون و رواجون پا خپل و معاملاتو که جو کرده پا ودنو که پا کویدنو که نبی علیه صلات و سلام دا هر سب دنیا که کرده نو نقشه خوب پرتا و دا معاملات و مو دا معاشره و مو او دا تمام عبادات و مو عبادات و مدغ سروان شو و هر سروان شو آنگا وقت که صحابه وی دا یو منز ده دا یو منز ده چه مونگ تا سن سن خکاری جیره گنی نو دغم بی طول ختم شوی دروان شوی ده نور خواست مر سپاتیو دا دا آنگا وقت خبر دا وسخو خلق وارس ختم کلی دی نو دا دا پار بشفاعت کی گی نا خیره بوتا کی نو چه پیغمبر و تخیریو کی نو داس ذات بل سوک شتا چه شفاعت ولو کی او اغا جنت تلار شینا نو دا بدتی دا پار شفاعت نشتا دا مشرک دا پار شفاعت نشتا دا دا بئی د موحد د پاره د ګناګار د پاره دا یو مسله ملائکو چې دا ملائکو عبادت کو الله وی یو دا چې استاد عقیده برباد ده استاد کار برباد ده دا پاغه باندې رد شپ مشرکین بالملائک باندې او سره نفی د شفاعت قهری وکړه چې ګوره د دې شفاعت څه فائدہ نه ورکی سبا په قیامت ان الذين لا يؤمنون بالاخره یقینا کسان چې ایمان نه وروړي په اخرت او لیسمون الملائکتا خامخا نمونک دی ملائکو لا تسمیت الانسا نم کے خودل زنانو ملائکو سوتوی بنات اللہ ویدا دا اللہ لون دی مجھے دا اللہ لون شو نظام نیم شو کنا عیسائیان و یہودیان و باوی عزیر علیہ السلام دا اللہ زید و عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زید نو زید و لم جوڑ کرو او لون و لم ثابت کرو لیو سمون الملائکت تسمیت الانسا اغی پا ملائکو کی دا تقسیم جو کرو چی دا پا کی زنانه دی او پا خپل ناری نخو خو زنانه بدی شوی اخو اللہ مخ که پا اغی بانی ردو کو چی داستاسو کم رسم و رواج دنو دا دیر دو ظلم دی داستاسو چی کم تقسیم کرو دا دیر دو ظلم دی نو چی اللہ دا پارا تا ولدم ثابت کو دا اللہ دا پارا دی لورم ثابت اکلا نو جوڑای دخون بیا محتاج شو نو بیا پتا کی او پا اللہ کی سفرق شو خالق و مخلوق خوبیا یو شی شو منگم جوڑے تو محتاج ہو اللہ دم جوڑے تو محتاج کو او دا اللہ صفت متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا نو دا غزا منشتا و نی جوڑے شتا دا مشرکین و ظلم چی دا قسم نسبتون بے اللہ تقول لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانسا نو دا غی مشرکان و رگ ورے پا منکم را روان دے منگم سوایو فارختی فرشتی اردو کم دا لفظ مونس استعمالی گی پا فارسی کم مونس استعمالی گی او منگے پا پختو کم مونس استعمالی گی علکہ تا خبر چی جبریل علیہ السلام ناری ندے نو سر و زنانو می پا ملائکو کی تا خبر چی دا ناری نا پیدا شوی دی او که زنانا پیدا شوی دی نا دا لسنت ور جماعت خدا عقیدہ را چی لا یذکر ولا یونس نا ملائکو پا بارا کی عقایدو کتابونو کی راغلی دی کنا چی دا ناری ندے او نا زنانا دی پاری کی دا کما سلسلہ چھ پہ انسانانو کے پہ پیریانو کے را روان را اولاد دا پیدا کی دو یا دا نا پیدا دا نشتا چھ دا پا کی مور دے دا پا دا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم چاہو چھ پلا رسوک نو مور رسوک نو رو رسوک دے پاری کی دا پیدایش دا نظام اللہ نا دے پیدا کرے دا دی وجہ نا پاری کی نمو دا کرشتا و نا پا کی مون نشتا لیو سمون الملائکت تسمیت الانسا زمونږ په پښتو کې دا د هغې نه دا نسبت را روان دی زمونږ هم ورته نسبت کوو د زنانو الله وی دلیلو وما لهم به من علم او نشته دی لره په دې باندې څه علم دی هغه وخت کې حاضر و چې الله ملائک پیدا کولو چې دا څنګه پیدا شوي دي او د چا نه پیدا شوي دي او په دې کې دا هلک و دا په کې جینی وه قرآن مخکې رد کړو په دې باندې چولی تاسو پاگا وقتی وی نوکا تاسو وی نوسا تکتبو شهادتو هم ویس الون ستاسو نبا تپوس کیگی سباب میدان دا قیامت کی چی تا ملیکو تا بنات اللہ وی نو تاگا وقتی وی حاضر وی دا اللہ کل پیدا کری دی دا غید پیدایش وقت چاہتا نده معلوم این یتبعون الا الظن تابداری نکی مگر دا گمان مشرک صرف پا خیال و پا گمان پس روان دی کدا قیدی خبر روا نو مغه برباده وا بس چې خیال بو تسوی خواهش بو تسوی دغه پزړ کې بس رالو یو ګټه بو ته حق کار شو نو عرب او دغه بندگی شروع کړ نو که یوونه بو ته حق کار شو نو وی به دې ته خپيره راځي او دې ته پیره راځي نو دغه عبادت به شروع صرف په ګمان او په خیال بس روانو کې دي شي و ان الظن او یقینا ګمان لا یغنی من الحق شیئا دا فائدہ نو ورکی د حق نه یو ذره یعنی یو طرف تا حق دے حق تا اللہ توحید دے حق دا اللہ کتاب دے حق دا اللہ خبر دا حق پخبل اللہ دے حق قرآن دے حق دین اسلام دے حق دین دا انبیاء دا بالکل حق نور تو گورا اسمان تو گورا اسمکی تو گورا تمام کائنات تو گورا اللہ وی دا ہر سما پیدا کلی تور دا گوری او دا غتا چوے دا حکمان دے خیال دے وهم دے نو وهم او خیالو دو حق مقابله کی لا یغنی من الحق شیئا دی وجنه حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ایاکم والظن زان ساته د گمانوننا فان الظن اكذب الحديث دیر خبر خلق کی خدا گمان د ټولو نه دروغ جن خبره ده لا یغنی من الحق شیئا پدی خیالات او وهمونو پس مزه دغه دین د بډایګانو او د بډاګانو دی دا صرف وهمونه دي په خوانو کتابونو کې او اسرایلیاتو کې دا خیالات او وهمونه راغلي دي او د وهمونو نه دین جوړ کړی دی فاعرض عمن تولى پیغمبر مخواړه وا دا غچانا چې هغه وړي دا ذکرنا زمونږ د ذکرنا ذکر سره یومات کې ذکر کېده د الله نو دې نه مخواړه ذکر قران دی ان نحن نزلنا الذكر الله وی مونږ نازل کړی دی ذکر دا قران دی الله پیغمبر ته وی چې څوک د قران نه وړي نو فاعرضت نه مخواړه فاعرض عمن مخواړه وا دا غچانا تولا عن ذکرنا چې هغه وړي زمونږه د قران نه زمونږه د کتاب نه زمونږه د ذکر نه قران د الله ذکر دی قران د الله علم دی قران د الله دلیل دی مشرک چې سوی دی د ګمان نه لګیاري د خېټ نه لګیاري خپل وهمونه زغلی یو کتاب کې راغلی دی او بل کتاب کې راغلی دی او یو پیر سی ویلی دی او بل فقیر سی ویلی دی دا ټول اقوال د دغه خلقو چې راجمه کې نو خرافات دي ترکو کتابه کم وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان دا الله کتاب شاته وغورځو او دغه وهمونه خیالات او غلط خبرې موضوعي روایت دیر آپ میں خکڑی دی اللہ پیغمبر تو یہ دغی خلق و نمخ والا وجی دی زمار ذکر نوڑی دی قرآن پری خود و پا دغی پسیشو ولم یوردو الا الحیات الدنیا او دی نغواری مگر جند دنیا اللہ وجی دی قرآن نوڑی دی نو آپ لخو پا دی گمان و خیال پس روان دی کنا نا گمان و خیال پس سوک روان دی وردام مولیانو ذکر پسی اللہ وی ذالکا ذالک ستا اشاره دا مخکی الحیات الدنیا دا ژوند د دنیا دا مال او دولت او دا طلب د دنیا ذالک مبلغهم من العلم دا مقصد د دې د علمنا ذالک مبلغهم من العلم يهود بناستو او د جمی دا لوی شپې او قصې به شروع کړي وي کله د یو او کله د بل کله یو پیرو کله بل پیرو دا غی کتابو نو سمو گورنو دا دی قصو ندک دی او دا قصی بر سرادو ختمی دینا ذالک مبلغ هم من العلم لکه سنگ چی تا وست یو پلم تا یو درامی تا گوری پا نتیجه با اونه رسی یو قصه بچا شروع کردی ونو بس خلق با دلیر پا توجو بانی ناستو سار بشو پس نتیجه برا اونه خطا آقا دا پارو اقا مارا نولی جنگولو نبا ماخ کارشو نبا نولیخ کارشو او میلا با ختم شو ذالک مبلغهم من العلم دا دی مقصد سو دنیا دا مداری مقصد سو دی چی دا دور تاونه جوڑا کلی دا اگه مقصد دقا پیسی دی چی غرا جمع کلی پا یو طریقه بانده دا یهود و کارم داو علم کلو کتابو نویلیو قصی ازوت کلوی اسرائیلیاتو نخو برابر بوجه دا که کلوی او خلقو تا مکی والاو تا مکی والاو با درانه سرور خوازولو دا خودر درانه خلقو عجیب وی کہ دنیا کے مولیان دی خدا دی کہ علماء دی خدا دی کہ پیران دی خدا دی او عبادت مست بیزان ل جوړ کړي پد یہود کی داسی پیرانو او وروزه او تروزه به خوراک نکو نو چې د کور به روته نو د رنگ به زیړو عجیب وی بس کو خدای دی خدا دی د دې خلق خبره غرزول د پیغمبر په مقابله کې وسم داسی خلق شته چې غی وی د پیر مرتبه دادو عالم نسیواله د پیر گفت دغه خبره دا نه بدلی او کته وته قران وې قران اړو پیژنی قران اړو دار څه ویمونګر دینه په دې باندې هو زمونګه مال او هر څه اولاد قربان د قصه د يهود او د نسوارا او د پیران او دغه مليانو ناغینه بچا پیره ګرځیدو شرابل نو ګډان به لال کړو او خان به لال کړو ملمانه براغلی او لنګر به جوړو الله وی ذالک مبلغهم من العلم زکه یهود زدا وینات شروع کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حق پیغمبر او داغي په تورات کې راغلی او په انجیل کې راغلی او داغي پیغمبرانو بیان کړو خپل قومونو ته انکار یو کولی دنیا پاتې کیده د یهود اگر رگ زمونگا پا مسلمانانو کی او خاص کر پا ملیانو کی سوار لسم صدی ملیانو تو گورا ذالک مبلغهم من العلم خلاصین شوروش خلاصه بیوی منیا بیوی قدری بیوی نور الیزا بیوی کنس شریف بیوی شرع وقایه بیوی هدایه بیوی موقوف علی بیوی او رو رو دور حدیث بیوکڑا اخیر که با مولا شو مدرسه با جوڑا شو محتمیم باشه بورد باو لگی دو اقا مولا چه پس پین و شین موٹر کی گردی آغا سکری تال حق وی آغا نند بادشاہ خلاف کولی شی آغا نند وزیر خلاف کولی شی یو پا سیاست پس لارو او بل پا پیره موریده پس لارو نیور دنیا پیرو مولا شو عالم شو شامل والده لوی علامر دنیا آغا پا دقی پس روان شو دا حکومت سر قاضی شو بل دے کی مفتی شو بل دے کی محتمیم شو تو خواب شیخ ہوئی نہ مدرس نہ محتمیم نہ امام مرا چی شد کہ اظہار حق نہ میں گویم وی نہ امام ما نہ محتمیم ما نہ چی تقاضی و مفتی ما ما لس شوی رجزا حق نہ ویم دی پختانو تا مون خدا مدینہ کی دا وعدہ کرو و دا استاس پا مخی وغلم لاس ور کرو کہ اللہ خپل کلو تا واپس بودیو نہ دی پختانو تا بدا اللہ حق وایو وی چی زرات لما رو مدینی نا وی ما تا عبید اللہ سندی وی چی دا پختانه ما تا معلوم دی گوره مر بری کی وی ما و تاوی چی زمم دیلا ما دی مر کی خمونگ در رف سر دا وعده کرده دا ازار جانا الیل جبلین یومن نصالح قومنا حتی المماتی که اللہ مونگ اگر دو غرون تا واپس بود تو نمونگ و دا خپل قوم اصلا کو دا غی قیده با سوک پیر بابا تروانو سوک دیوانه بابا تروانو پنج پیر کلم پینزه پیرانو پینزه پیران نو خو پینزه گٹی وی او دا پنج پیر غر دا پاس اولاده وی نیکان خلقو چی تا پلار اتلنو نو دا غر دا پاس اشپا نو کلی که پزمکا وزای نو نو خو سه قیصه خلقو شورو کلی ونو دا غر سر تا خطیدیو ولی دی کلی والا نپری خودو کلان دا زمکا نو چی زر پوٹا اوچت خاتا والتا نو اخل کو پینزه گٹی ودرو لی یا با چی سار پاس ایدن لاول بیغی تا سلامو کلی نو بیا با یه شورو کلی زمیداری پا دی کفر و شرک بانی اختا کلیو علماء امامان اغي حق وی چې حق پرس پکې پیدا شو او غو د قران درسونه شروع کړو ویدا کافر دی امیانو ته قران خي شاه اسماعیل باندې دا فتوی د مولیانو تر اوسه پورې غو کتاب قلمي د شیخ سره پروتو ویدا وګوره پلانې کلی مولا او فتوی لا ګولې دا شاه اسماعیل کافر دی ځکه چې دا امیانو ته قران خي نو دا چا د پاره راغلی تر مولیانو د پاره اغي د الله سره دا عهد کړو چی مونگا با دا اللہ دا حقو خکارکو آغی مولیانو دنیا واقست او دا وسنا ندا ابن علیہ مخی ما تاسو تویلو چی قاضی القضات شو دا محدثو دا با حدیث بیانو نو چی قاضی القضات شو عبداللہ ابن مبارک دا امام بخاری استادو اگو تیو خطو لکو او پا خط کی وطوی یا جائل العلم لہو بازیان تستادو بیهی اموال المساکینی اے غا عالم اے ابن علیہ تا تویما دا علم ندی باز جوڑ کو او اس با قاضی توب و مفتی توب و امامتی و تدریس و تعلیم و اس پا لگیا شی ہاں لاس منڈا و گوڑ رو باسا اس خوبیا لاری قاضی شوی دا حکومت سر لاری وزیر اوقاف شو لانے قاضی شو دا تا دی دا پار علم کرو نوی خدارہ تاوی چی اینا احتلت لید دنیا ولی ذاتی ہا بهیلت تذهب بالدین دنیا تری چل جوڑ کو د دنیا دے نہ شو نہ ماتا چې سبب تا تم گاډه ملاوی تا ته بم کرسی ملاوی بنگلا بره ته ملاوی څه شی دا قاضی را روان دی مفتی سی را روان دی اول دا دا غو وړ دیو کور ولا ورکه بنگلا ولا ورکه خدا سی هیله دے جوړ کړل چې دین بدن ختم شي اے نا روایات کفی ما مدا عن ابن عون و ابن سیرینی طب چې ناس او حدیث بده بیانولو طالبان برته ناس او تابو وی حدثنا فلان حدثنا ابن عون حدثنا محمد ابن سيرين تا غری روایت شو واستلاره د باچا سره قاضی نو قاضی خو بیا درس نه د قران درس شو د حدیث اوغه درس شو هغه په لکونه طالبان سو شي تا ته بناستو ان قلت اکرهت فدا باطل کته وای چې ما باندې زور وکړې شو بادشاه په زور قاضی کړه ما نوی دل حمار العلم فی التینی وی دا علم اغا خر پا خطا کی اون خطا دا یو بخت را پاگی کی وی دا علم خر اون چی اغا خطو کوتو نو مورخین ذکر کی فبقا وستا ابن خلکان ذکر کری دی وی جڑلو او استعفی ولیکل چې نور د بادشاہ سره قاضی توب نکوم. نن دا چې کوم وزیر شاغه استعفا لیکي هغه حق ویلی شي په اسم لیکي هنه روایتو کفی امام ده تا خو یو مسندو تب په مصلاه او په منبر باندې ناسوی دا منبر محمدی او په دې کې مال نو په دې کې دولت نو په دې کې وزارت نو ذالک مبلغهم من العلم دا دغه یهودو مقصدو ذالک مبلغهم مبلغ څه مطلب زید رسیدو یعنی دا هو غایت ما وصلو الیه ابن کثیر وی انتها دا حق سچ دیو تاو رسیدو اغا دنیا و ذکا دا خلاصی و دا منیان شروع شو او پاخر کی امام شو پاخر کی محتمیم سیب شو پاخر کی قاضی سیب شو مفتی سیب تا نجور شو نو بس دا دغی شو دا جیوو وی دا جیشو سالکا مبلغو من العلم ان ربکا یقینا رستا هو اعلم تا خفوری لمن ضل عن سبيله پاغا چا چ خطا شو دا غدلاری اولی دنیا واغست. حدیث کی راضی پیغمبر وی الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له. دنیا دا غ چا کور دچ دا غ کور نشتا دا دا غ چا مال دچ دا غ مال نشتا ولها یجمع من لا عقل له دا دنیا جمع کی غ سوک چا غ بی عقل له دنیا دا. کما قل دنیا دا. تو پدی پسی شری تا اللہ دیل پیدا کری دا علم مقصد دی اس داو گردو نستا دا اقتدار او دا حکومت مقصد داو تو ورش دا خلفاء دا حال لگزان خبر که اقلیم حکومت که بطول دنیا بانده ستا بس حکومتی دا عمر سے پسور طول دنیا بانده حکومت سور دنیا وا دا غد حکومت دلانده او اگا اکثر انگولی سر روڑے نخت هو اعلم بمن دل عن سبیلی هو هو اعلم بمن احتدا دغه الله خپو ولې پاغه چا باندې چې غلارو مونږه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دا پکې دعوه شو خاص د الله لپاره هغه سری چې په اسمانونو کې دی او هغه سری په ځمکه کې دی د لوګې نه باندې مري خالق او مالک د کائنات الله وی زیما لیجزی الذین ساووا بما عملوا عاقبته و انجام بدله به ورکړي الله هغه کسانو ته چې بدې کړي دي د خپل عمل واجزي الذين احسنوا بالحسنى او بدل بور کی هغه کسانو ته چې په دنیا کې خکړیو د ټولو نه خو لا اله الا الله دا کلمه ور توحید نه الله یو غیله وجنت ور چا خکړی دی هغه ته به خمه لوشي چې چا بد کړی دی هغه ته به بد ملوشي دا خو چا کړی دی هغه صفت الله رسول ذکر کړی وکم من ملک فی السماوات او سمرا د ملائکونا برا پاس مانونو کی لا تغنی شفاعتهم شیئا فیدان ورکی سفارش داغی یو ذرا الا من بعد مگر پس دینا یعذن اللہ چی اجازتو کی اللہ لمن یشاو حقا چاہتا چی خوخیشی ویرضا او اغی پسن کی اغی غور کی ان اللذین یقنن اغکسانو لا یؤمنون بالآخرت چی مان نروڑی پا آخرتو لیسمون الملائکتا خام خان نمونک دی ملائک لا تسمیت الانسا نمونک دی جنکو وما لهم به من علم او نشت دی لا پاغیبانی سیلم ان یتبعون الا الظن تابداری نکی مگر دو گمان و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا او یقینن گمان فیدن ورکی دا حق نیو درا فا اعرض مخوالوا پیغمبرا یا مخاطبا عمن تولا دا حقا چانا چی ووڑی دو عن ذکرنا دا منگا دا کتاب ولم یوردو الا الحیات الدنیا و دے نغواری نئی را دکی مگر جند دنیا ذالکا دا دنیا مبلغهم من العلم مقصد دا دیده دا علمنا ان ربکا هو اعلمو بیشک ربستا دے خپو دے بمن دل عن سبیلی ہی پاگا چا چی خطا شو دا غد لارنا و هو اعلمو بمن احتدا او دا اللہ خب ور پاغا چا چلاری موندا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص دا اللہ دا پارا غسری چی پاسمانونو کی دی و آغا چی پزمکا کی دی ارس دا غسر دی لیجزی اللذین آساو بدل بور کی آغا کسانو تا چی بد کریو بی ما عملو لخپل عمل و ایجزی اللذین احسنو بالحسنا او بدل بور کی اللہ آغا کسانو تا چی خی کریو جنت